أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا تجير شمايات سخشرو پر یو پنځو سمحیات باندې ختم شو. رابط خدمه قبل سره واضح دی چې هغه جریان دی د قصې د موسی علیه الصلاة والسلام او د فرعون تر مابین چې کومه مجادله او مناقشه سوې ده هغه ده. بیا هغه انجام ځینې معلومیږي چې کوم چا چې د رسولانو رسالت نه دی منلی پای به د فرعون پوره کمې. نو خو موږ دا قصې د دغه لپاره دلته د یو څو پرله پسې الله تعالی ذکر کوي چې د مکې و قریش ته دا خبره ښکاره کړي چې د رسالت منکر چې دی پای خراب دی. دا یې نمونې دي ورته پیښې خو دغه قصه روانه وه. نو قصه خو پر دغه ځای باندې ولاړه وه چې فرعون د خپل د دغه غټانو غټانو وزیرانو سره مشوره وکړه. بره یې وویل چې دغه موسی خو دغه شی ښکاره کړي معنی هغه لکاړه وه او هغه لاس و چې ګریوان کې نه نیستي. نو دا خودی ساحر جادوګر ورځې به بنجي کوم غول ته چابکې مکوه ته وخت ورلره ورکوه دو هارون ته ختم جادوګران لري راوي غواړه مقابله به سره وکي معنی وخت کې ورلره ورکي. نو ولته خدا جرچان لري چې پراسیان لري په شارو کې واسطه ورته چې شش ماهر جادوګر هغه راجام کوي راغلي. نو پر دغه ځای خبره ولاړو چې تا ته هر سحار معنی سیرګر او جادوګر چې هغه معلم او پوی ماهر په خپل مسلک دغه راوغواړه. نو بره خلاصه د خبرې دا وکړو نو فرعون دغه ولیږل خلک جاري وو هچراسي فجمع نو راجمع کړسول السحرتو دغه سحره او جادوګران د سحره جمع د ساحر د ساحر دغه جادوګر او کوټګر ته وای نو دی را جمع اسو نو څه معنا د فجمعه د پیچ دلت وی یعنی نو پرعون د خلق له جلی او جاری هوا په وطن کې نو را جمع کړه سو را ټول سو السحرتو جادوګران څه وخت لمیقات یوم معلوم لمیقات د پار د هغه خاص وخت یوم د ورځ معلوم چې معلومه ور ورز ام معلوم او شپلانی تاریخ دیغه ورز اغه وخت امر معلوم کی چې دوغه نه بچه د میقات عبارت خاص وخت سخصو یوم معلوم د اغه معلوم ورز سسو فستسی پیاج په صورت طه کی مخک مو ویل دی صورت طه شلم نمبر صورت پاغه کی چوو التبع پاغه زکی تقریبا نه پنځو سم آیات الته آیات تاسو ویلو قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى نبينز وسم آياتي شقال موسى عليه السلام مرتول فرعون الوعدات وتاكت بس مقابل السروك التدغت آيات تفسير واكي ذكر سويدي دسي ولجي موسى ورتول برال موعدكم وعدست تشيز ما صغاري چ وقت معلوم كد مقابل يوم الزينة اغرز د زينت د شايست د شايست رازن ول كد مثال بتور د يوم ملك چا جشني يزم رستس اختر چي بلا تشبيه دغه د دي دي غسر نه مشابه کوز مشغ شرعي اختر دي د دي غله كد د ايرانيان نوروز منخ ارقوب يو اختر لري پیغمبر علیه السلام با اصحابه تو لکل قوم عید و هذا عیدنا ارقوب یو اختر لزمج داغ اختر لزمج بداغ اکی خوش علیکو نو موسیٰ علیه السلام و پرعون تو لزما وستاو عدای اغا و رزد دا زینات ستاسی دا میلیس دسی شاعتیسی میلکوی ما لکا دا نوروز چی دا خلقو دی شرعی ندی مگر خود دی اختر خودی نو پرعونیانو مزانت داغ سو رزد دا زینات تر رود و انا و دا خبر دا یحشر الناس غدوحا چ خلق برا ټولیږي د څاښت په وخت چې شل مره خطري بارو مليت ته خلق راوځي اوغه آیات دغه ځای تفصیل دادی مشترک دي میقات دغه معلوم وخت لپاره معلوم وخت نو کوم وخت هغه د څاښت وخت یوم معلوم د معلوم ورځ چې هغه د زینت ورځ د ملي ورځ ده نو ما اوغه نه پنځوسم آیات کې دغه خبرې تعین راغلي دي نو دا خرجه مسؤوله وقيله او هو يلسول للناس خلقته هل انتم مجتمعون والهل ايا انتم تس مجتمعون را جمع كدن كاس معنا را طول سينو برا دا قرد خلقته برا اعلان اس بابا را جمع سي مقابلة در تكير تس چيري اسنا نو وقيل ويلسفل للناس خلقته چهل ايا انتم تاس مجتمعون را جمع كدن كياس معنا دا سوال دس وكي تقريري چيني ونو را جمع سي راسي دام پا دا شارك جارو سر ووالسو دا اغر سحرانو دا جار سر چا غير آغشتلنو لعلنا نتبع السحرة دا سدا پار را جمع سي ولعل شاينا مجبا نتبعو تابع داري وكو السحرة دا داغ جادو گرانو په کوم صورت کې ان کانو کچیر دی سو هم دی الغالبون غالب الغالبین غالب او غشتل سواله ول کدی غشتل سواله پر چا باندې پر موسی او پر هارون او غوتی شکست ورکی نو موږ بم په داس جادوګرانو تابعداري وکړو اصلي مطلب کې تابعداري د ځان ده چې فرعون برول نتسبه ما ته غ عبادت کوي کچیر جادوګران کامیاب وسو مگر ما در تور چې مال دغه باکل پرستانو دار کم دغه د چمونه یزدای چې د خلک د مثال تور پر ځان را ټول کې په خلکو کې هیجان راولي دغه سی خبرې وکي د دغه د پاره ویل چې باندې نو چې جادوګران غالب وسونه خو معلومدار از مشخه پر حق ده نو به د دې په متابعت کو د دې پر جن به سيزو نو جادوګران خو فرعون په خدایي منلی یعنی نو تاسو به بر ماته چې کوي عبادت کوي نو کدای سپ مضمون په یږي فرعون په ځین کې دغه د چیز ما متابعت وکوي مګر د خپل متابعت په کوم دغه کې وروران کې په جادوګران چې سویل خو نو دغه بار شخرګ دی مساو هارون با مات کې موږ په بغرد هغه وای نو جادوګران خو څه ویل ول فرعون خدای دې سجده ورته کول یعنی تاسو بونو بار ماته سجده کوي د خپل د ځان عبادت په هغه رقم مرتفیش کې چې جادوګران څه وای بس باغه کو یعنی جادوګران خو موږ د حقانیت دلیل دی دا یې دلیل ته اشاره وکړه لعل شای نا مجبه دا فرعون ګرځي نتبعو مجبه تابعداري وکو السحره ته دغه جادوګران په کوم صورت کې ان کانو کچیر دې سول و مهم دې سوال غالبین غالب و زوره ور سو پر چا پر موسی و هارون برا با داغه دا جادوگران لارب سی چنگو کو داغه دا دی پر کدمو بفسی زو ادی خو عبادت پر عوان تکاو برا بی خلق ام کی داغه خپل عبادت پا داغه را کمور پیش کی چه دا جادوگران پا قول بکو فلما جا السحر نو فلما هغه وخت جاء چرال السحره و ساحران واسم لا قابل تصفار وريديش چې جادوګران درو جادوګران خپل تاول چې پوجو معراج مع السحره و ساحران او خادر غلی دی بیا څنګه راځ نو د پوجو معراج سمره د دې چې امر د جمواري ورته وس هغه ځای ته کدای سي وس تاسو په خبره پوی دی یس چې راجم مس و ساحران معنا جار وال سود جمواري د پر التجار وال سود هغه معلومي ورز د پر وخت امر معلوم کی او دام و خلق تو ورس په شهر کې چې تاسو جمع کیدون کیس معنا تاسو امر راسي کدای سي وس په خبره پوه وسوي نو د پوجو معراج سمره پر هغه ځای جمواري نه د سره راټول شو د په جمعیت سره ته چې شمره دی معنا د جمواري د پاره د دې امادګي و راغشتل دي ولې دغه آیات په مرسته چې دوی ترالو نه ماغه خبره در وشول فلما هغه وخت جاء چرال السحره و دغه ساحران و جادوګران قالو دی باره ووی نو ورځ خو معلومه و هغه د زینت د میلې ورځ به د اختر کړ د رسولسي و د شار څخه ماهر ماهر جادوګر وخت ام معلوم دی چې د ساش وخت دی باره نو فرعون خوم راغلی د خپل بیا یو چوکی و تخت یې شي نو دی باره فرعون ته درخواست پیش کی قالو دی ویل چې فرعون و فرعون ته ان ایا نو موږ به شک ایا ان به شک لنا موږ لره ل اجرا مزدوریسته موږ دا کار وکړو مصادر مات کو هارون مات کو د زموږ جادو پر غالب شې یو شی به راکې کنه راکې هیله په موږ خواري کاجه بار چې موږ دغه مثلا ودی ته مات ورلره ورکو ته بار دغه سره ته وایې چې مثال پر زنده بد برک سخ خلاص وسو یو مزدوري یو شی راکې یو انعام کنه راکې نو موږ به شک وشې شو کو دی فرعون تول ایا ان به شک لنا موږ لره ل اجرا موږ ته یو مزدوري و منا یو بدلسته ان کنا کچيري مشسو نحن مج الغالبين غالب سو کمج غالب سو لیف شی لري کنه لري چرای کی اعلان کړی دی کنه دی کړی فرعون جواب ورکی قال فرعون ورتول نعم هو ولن درکم و ان او بشککم تاس چیاست اذن په دغه وخت کې کامیاب سی لخمخه من المقربين د نجکان څخه بده دربار سی بچه تا نجده خلق کنه اغیی چه روزمره و رو سروینه لکه مش بخپل وقتی چه بده اوس عصر حاضر کیو مش که ده ملک تر بچه پر زن رسو سه عریزه بی سه کسیه بی چه زده ده سر ملاقات که والغوارم نور کسان چه بیادی اغیی بیادون و رنجیدی عرص عرص چای سره چه سره ناست نو برای پر عون رو تکتیس بده در بار مقربین سی مقرب اغیی بی چه در بار تا برای بیجازی ورزی وزینه نوز تا با برای دغه رکم چه ده بچه هم نشنه بسی مقرب نجده کرسوی ده مفعول سی غصور مازی جمع ده نو نو پر عون ده غصورت که دای سوا خبری تا متوجه است اول دی خود مزدوری طلب وکید فرعون د خوا جواب څنګه پتا کی دور کول کیږي تیس دا تاکیدات ته ګوري قال فرعون ورته نعم هو دا یې پلا هور ته وکړ بیا صورت وای و ان او به شک ګوره دا انې د تاکید د فرعون کوم تیس چی است اذن په دغه وخت کې کامیاب سی لخ مخه دغه لا بیا د تاکید د فرعون لخ مخه یې پلا ته ان دی بیا د الی لخ مخه من المقربین د نږدې کرسو خلکو څخه بسی د دربار دربار ته بنږدې کرسی بالا به بچا داس یو خطر کې چاره ورځ بره بی اجازه وزنه نه وش نو دا خصو د وغو خود بچا څه وعده وخت بس چې اسلام قابلیت سره و در د ورځ معلومه ده د خدای مخلوقم راغلی دی بچا هم دغه اعلان وکړي چې ودی ته زین عام ورکو قال وی ویل لهم و دغه جادوګران ته موسی موسی علی السلام موسی علی صلوات و سلام محمد تعجز ولار دی هارون علی السلام ورسره دی بر موسی علی السلام و د جادوګران تل القو القو تسوا شوی ما هغه شی انتم چې تاسو ملقون اچون کیاس داغه برانو تاسو خو به یو شی میدان ته اچوین خو جادو دی نو خو میدان جوړ دی نو جادوګر خو میدان ته یو شی اچي معنی یو کار کوي نو هر شی چې میدان ته وړاندې کوي نو د برانو میدان ته سیونه سی القو تاسو واچوي ما هغه شی انتم چې تاسو ملقون اچون کی داغه یاس کم شی مده جادو د پاره راوړی دی میدان ته کی فالقو فسواچول دی فالقو فسواچول چا دغه جادوګران حبالهم رسید دی حبال جمع د حبل د حبل رسید او اجسره یو شی پتړي دغه رسیان و عصيهم او لکړي د عصي نام جمع د چا د عصا لکړي ته چوي نو دی بیا لکړي و شاندلته ایشو رسیان ورسره اباس بارای ولا کړه داسې وګورځل جګه کړه بل رسی ا تفسیرونه نوای برو دی دا سره جار کړل په پارا یو الیبه پارا چې د شت حرکت ورکی کړه اس پارا ته سپیږنی هغه هغه ترمامتر چې هغه ته به په ګوري هغه دغسې د څه شی چې دي د هغه نس کوچنی سری دي داسې لکه تار چې پکښې کېر کړي و دغه ته پاره ور اچولې ده. د پارې دغه عادت دی چې ګرمه سي حرکت کړي، هدلته چې در ژبه لاندې کښېږدي نو خو بره دا توده سي، هغه چې توده سي بره په سوري کې روانه سي غځېږي. هغه دغه ترمامتر هغه لاندې سپین ځای چې دی په هغه کې نو دا ډېره جمع وي بس روانه سي. نو چې تر کومه ځایه ولاړه درجه یې ورکړي برای ته به یې دغه نه درجه د دغه نه ګرمایي لري. نو دغه پاره چې دشي ته حرکت ورکړي په کوم صورت کې چې دا ګرمه سي، نو خو د څاښت وخت برای رسي وي لرګي ورسره داسې داسې کړسه بس هغه شورې د خلکو د سترګو داسې چې دا ماران کې نو یا خو دا دی چې په جادو باندې که د ګرمۍ وجه یې کړي خو په جادو باندې دی د خلکو سره دا چشمبندي کوي شی په بل رقم ورته ښکاره کړي د شي حقیقت سړي منقلب ښکاره سي هغه هغه رقم نه. نو دوی هم دا خپلې لکړي و دغه رسۍ دلته وغورځولې چې برای د مارانو شکل کاوه. نو چا یې هغه طبعي حاست خاصیت هم ویلي دي چې په پاره یې لړګي وي مال هغه طبعي خاصیت یې ضرورت څه دی خو جادو په جادو باندې چشم پوشي وکړه د خلکو وغوته ماران ښکاره سوه. ترجمې ته به بیرته تاسې متوجه یاست. فالقوا ویغورځول دغه جادوګران حبالهم رسۍ د دوی و عصي هم لکړي د دوی وقالوا دسي أمو ويلا والبعزة فرعون بعزة قسم بعزة فرعون دا فرعون دا بيدا قسم دا پار رازي ملاقاري لك مرشوية بالله فعلا مجا قسامي يا مروي بعزة الله دا ألا بعزة مجا قسامي يا برحمة الله دا ألا برحمة مجا قسامي. نو دي خوو مشركان خود فرعون تيد خدا يعقدا درلو دا نو دو فرعون بعزة مجا قسامي د خدای په عزت خو قسم اخسته کیږي دا چې زموږ ایمان پر لرو. دوی به د خپل خدای چا بکل خدای و هغه خدای بل شرک دی چې د الله څه ما چا په بل چا قسم واخیستي. نو بعزتې په عزت سره فرعون د فرعون چې زموږ قسم یې پر کومه خبره چې انا بېشکه موږ لخامخه وب نحن موږ الغالبون غالبه کېدونکي یو برل لکه موږ شوی په والله بله چې پلانې کار داسې وسي برل د فرعون په عزت مې د قسم چې موږ ګوره دا تاکید ته ګوره انا موږ لخامخه وب نحن دغه موږ الغالبون غالبه کېدونکي خامخه پر زور ورکېږو موسی او هارون د کومې خواجه نو خو دا قسم زموږ په دین کې چې په غیر الله اخلي شرک بلل کېږي ګناه بلل کېږي. په نسائی شریف کې چې دی په کتاب الایمان و نذور کې یو حدیث دی په هغه حدیث کې داسې راغلی لا تحلفوا بآبائکم. نبی علیه الصلاه والسلام چې را مبعوث خو په عربو کې دا شرک ډیرو یو چې به د بل چا سره دا وس بار زما په خپل پلار قسم بل به بیا زما په مور قسم بل به بیا زما په لات قسم هغه د دې شرکی خدایانه بوتان چې جوړ کړو. پیغمبر د جګردو سره منع وکړ لا تحلفوا بآبائکم تسبق قسم پپلرون اخلي ولا بامهاتكم نبي پخپلو مندو اخلي ولا بالطواغيت نبي پدغه تاغوتان او پدغه شياطين او پد ابوتان اخلي ولا تحلفوا الا بالله فپاك بیا پیغمبر القسم ما اخلي مگر خاص په الله قسم اخستکیر یاد الله د الله تعالی په صفت اخستکیر ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون او په الله هم قسم ما اخلي مگر نه پاغت کش خبره کی صادق کده دروغه قسم ما اخله د دروغه قسم خو شدی غټه ګناه ده په کبایرو کې داخله ده ولی خو چې الله باندې قسم اخته دا معنی چې خبره الله شاهد کيه او خبره دروغه ده نو الله په دروغه شاهدي ورکي خو نه ورکي. نو دا منع نبی علی السلام چې ته به په پلار په مور په تاغوت قسم نه اخلي او بل چې دی قسم به نه اخلي مګر نه په الله چې په الله یې اخلي به نه اخلي مګر نه چې ته صادق. حدیث د نسائی شریف دی. نو زموږ په دین کې دا ناروا دی حرام کار دی شرکي قسم ورته وایي خو دی چې و مشرکانو نو خو د ده په عزت قسم اخلي موږ چې قسم اخلو د الله په ذات اخلو چې په بالله دا رقم ده یا د الله په صفت اخلو چې د الله په رحمت مې قسم د الله په قدرت مې قسم د الله په رحمت مې قسم یم د الله په قهر قسم هغه اسماء صفات چې الله تعالی لري په صفات باندې موږ قسم راته روا دي چې وای اخلو. نو دې پر دغه قسم اخلي بر موږ چې موږ غشتلی د فرعون په عزت مې قسم. نو دې خو خپل جادو وړاندې کوي هغه رسیانې ولکړي د موسی علیه السلام ورسو فالقا نو بیا غورځول وکړله اچول وکړله موسی علیه السلام عصاه د لکړې د موسی علیه السلام بر خپل لکړه وغورځول فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا ناب بره هي دغله کړچو تلقف جګړب وال یو څوک چې شی دا په خوله کې ورکې ژوندی چې موږ وایې ګړه بیا وه یو دای چې کرا کرا ژوي موږ وایې وی خوړې نه نه د لکړې دا چې دا خوله پر دغه شان کړه دوغه نه غټ سو چې د دوی جادو چې هر څونه مارانو لکړې په یوه غړم بیې تېره کړه دا رقم نو یا یې ونغړدل یا یې ګړپ وهل په دغه چابک خوره کې دغسې تورې موږ کاروو نو دلته هم تلقف دغه رقم دی چې معنا په یوه کړپ باندې دغسې ورحمله کړه تېره کړه داسې نه وو چې کرا کرار یې زورونه مر چې خوره کوي یو غټ شی بارونه سره پیچل کېږي دور ویسته کېږي یا هغسې کیسه نه ولی خدا معجزاونه نه به بره هی داله کړه چې وتلقف دې ګړبول ما هغه ټول شیان هغه ټول جادو یا فکر چې دی په درواغو سره تړلی و چې دی په درواغو سره تړلی و یا فکر معنا چې په درواغو دی سره جوړ کړی ولی خو جادو خو چې دی اصل یې درواغ دی حقیقت ته شي خو نه بدلی د خلکو در سترګو داسې چې حقیقت یې منقلب شونه نو هغه ګرده جه تېر کړه دا چې وکړه نو سړی چې دی په دې ځای کې کتاب وای وای په هر علم کې چې دی دا تبحر په هر علم کې چې دی دا مسلکي توب چې انسان په کښې کې ماهر شي دا پیدا کوي که دغه جادوګران په جادو کې ماهر نه وای ایمان یې نه په نصیب کېدی دوی چې په جادو کې ماهر و د موسی علیه الصلات وسلام د لکړې حقیقت دستور معلوم سو دا جادو نه دی ولې دی د جادو حقیقت ته رسېدلی و چې دوغه نه قدر جادو نشي کېدلی د جادو وس ور معلوم و نو دسې په دسې ولاړ لکه سړی چې بې اختیار یې دغسې و زړه ته دا خبره تېره شوه چې دا په والله چې نبی دی دسې پر سو چې دا الله ته پرېوتل په القیه واچول شوه ګوره په القیه مجهوله سې هغه د ملاقاري نو دوی خو بې اختیاره سجده نه ده کړې خو دا دلیل ګوکې مجبوره کړه دلیل دوغه نه دلیل و چې زړه ته تېر شو چې بالا د شک و ته خبره په القیه واچول شوه السحرتو دغه جادوګران څنګه ساجدین سجده کوونکي ګرده سجده پړ مخې پرېوتل الله تعالی ته نو قالوا دي برول آمنا برب العالمين در سجده سره دا خبر اعلان کړه چې آمنا موږ ایمان راوړی دي برب پر اغرب پر ورګار العالمین د ټول عالمینو بر موږ ایمان بالا راوړی دي نو فرعون خو اس کدرې چې خلکو ته وای چې ګوره پر ما ایمان راوړی خو رب العالمین خو زه ته خو د خلکو په ځین کې دا غور کړی ده نو جادوګرانو د دې دپاره چې د فرعون د دغې بانې مخ ونیول سي دا یې پسې ملګری کړه رب موسی و هارون برای لا د موسی او د هارون رب یادو دا زوی مړی نه یادو چې دلته ناستی پر دا باندې ګوره دا حق چې د چا زړه ته تېر سي بهره د ده څه نه وای بیرېدل هغه د ده خبره چې ښه دا ملامتیا پر راسي کنه دوخ فرعون خو دسې باره خلکو ته ویل چې هغه د دې لپاره ما ایمان راوړي خو زه رب العالمین یم هغه د رب العالمین یې یاد کړي مګر دا بله خبره دا بدل دلته ورسره ذکر شو شي یعنې دوی دغسې باره وویله ول موږ ایمان راوړ دي بربې پر پالونکي پر هغه روزونکي او پروردګار د ټولو عالمینو هغه څوک دی رب موسی و هارون چې هغه رب د موسی او د هارون چې عادي دعوت ورته کوي نو د فرعون دلته باره چې طبیع خراب شو قال فرعون ورته ویل آمنتم له قبل ان آذن لكم آمنتم چې دی ملاقاري دوه رقمه دی آمنتم یا د هغسې سیغه ده اخبار دی آمنتم تاسې ایمان راوړي له ده لره معنا تصدیق مو وکړي د موسی دپاره چې د ده کوم دعوت و قبله د مخه ان تر دې آذنه چې زه اجازه درکړم له کومو تشته اجازه ملا نه واخیسته ملا به ما تاسو دغه نه قدر مو عبادت راته کړی په کلو کلو ایمان مو راباندې راوړي اوس چې اوښتې د ده پر رب ایمان راوړي اجازه خو به دې اخیسته څونه سپین سترګې یا آمنتم چې دی دلته هغه حمزه د استفهام حذف د استفهام یې که قال فرعون ورته آمنتم یعنی آمنتم آیا تاسو ایمان راوړي ښه تاسو ایمان راوړي قبل د مخ ان تر دې اذنه چې زه اجازه درکړم له کوم تاسو لره کېدای سي ملا قاري په مضمون پوهېږي پر د مخه تقدیر څنګه شو تاسو ایمان راوړي د مخه درې اجازه زما پر دې وس وایي آیا ایمان مو راوړي ښه داسې آیا دواړه مضمون یو شی راوځي نو تاسو ایمان راوړي د مخه درې چې زه اجازه درکړم تاسو لره انه لکبیرکم انه بشک دی چې دی لکبیرکم دی هغه غټ دی ستاسو کم غټ غټ خو نه یو قسم دی چې فقط سیاسي مشر یا هغه غټ الذي هغه غټ علم چې ښوولی دی کوم تیست سحر سحر معنا استاز مو دی دا د ټولو جادوګرانو مشر استاز دی ګوره د دغه باطل پرستان مال دغسې بانې زده دی چې په هر دلیل یې ملامت که دی پر بله خوا لکه مرغړۍ وزغلي حق ته نه راځي نو دی چې باطل پرست و یې پلاخ هغه د جادوګرانو پر موسی علیه السلام د جادوګر حکم وکړي هغه جادوګري کې چې ناکامه سو اوس یې پر جادوګرانو مخ راوړه برای دا چې دی دا تسې کاول سره کړی دی هلته په دغه کې بیا چې دی په سورت اعراب کې هلته په 123 آیات کې چې دی فرعون داسې ورته وویل إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها يوصل دروشتم آيات برال بشك داغا كارچ دي دا چې تاسو د خدای ته سجدا وکړ بهرحال دا مو کیل سره کړی دی ستاسو استاد دی چې دلته لا نه وس راغلی په ښار کې مالته کاور سره کړی و چې بس تاسو به دا رسۍ وغورځوئ زه به له کاړه در وغورځوم بره به زما جادو پر تاسې غښتلی شي معنا جادوګران خود واړه یاست نو دا مو هلته لا قرارداد سره کړی و دلته اوس رالاست خلک خطا باسي دا پاچهی نیسي په دغه رقم دا خلک د یزاسپ شي اخلي په صورت عرب کې هلته دغسې آیات کریمه دي دغه مضمون یې هلته په دغه رقم ویلي دي هلکې ویلي دي تخرجو منها اهلها بیا دغه خبره ورته کړې ده دا خلک راپارېږي دی په مقابله کې ښه ده خلک د شاره پسې اخلي پاچهی په دغه رقم نیسي خلک در به دره کوي اقتصاد یې ورپل جوي دغه باندې یې باره شروع کړی دغه غرغړي و هیهیه شروع کړي دلته م څنګه وایي ول انه بېشکه دغه موسی لکبیرکم لخامخا کبیرو دی هغه غټ دی کوم ستاسې معنا لوی استاذ مو دی الذي هغه سړی هغه غټ استاذ مو دی علمه چې در ښوولی دی کوم وتیسته السحر جادو بهرحال دا مو د جادو استاذ دی نو استاذ ته خو خامخا تاسې احترام لري اوس نو باره موږ د ده پر خدای ایمان راوړی فلسوف تعلمون فل نو خامخا ف خود نو معنا ورکی ل معنا خامخه ف ل نو خامخه سوف جردی تعلمون تاسی با پوس نو جرد چی پو بسی پا خبال خبار پا خبال انجام سمانا یعنی درسی کلا کس زابا در لردار کم صد بجی و سر تا درسی چیز ما بی اجازه کارون نکه نی لکه مرش چه تا یا سیدی وز بجی صد سر تا درسی وز با تا پوسی چی در تو منا سد سو پخیر را پشتانه رکم رکم شیان پا داغ وقت گوای پرعوان داغ سی امور تویل برای نو جردی فلن نو خامخا سو پا جردی تعالی منتاسی با پوسی پا خبال جزا با نشتا جزا چی شد داری وز جزا ورتوائی لخامخا او قطعن زب قطعکا گوره لی سر کی ورواچه اغا نونی تاکید سی قلعه پا پای کی ورواچه بای تاکید وکی لخامخا او قطعن زب قطعکا بری بکم ایدیه کم لاسون استاسی و ارجولکم او پشی استاسی وس بل چاره ولا کله دې لاس پښی چې سره در پرېنه کوم هغه تر لچپا درستې خاصه مثلا لاس چپې خاصه پښه یا د چپې خاصه لاس درستې خاصه پښه دا سره من مخالف در پرې کوم لا قاری ته بشه متوجه شه لاسونو پښې به در پرې کوم من خلاف تر لبدل سره مخالف دا یو ترجمه سره یا من دا سبب یک من خلاف د جاته د مخالفت چې دا دون سپنسترګې زما مخالفت کوي نو پښې لاسونه دې در پرې کوم پراغه د مخ کرکم خو من خلاف سره مخالف د ترجمه اسو بل تفسیر بیا وای چې من خلاف د جاءته د مخالفت د من تعدیلی دی چې زما مخالفت که زه درته ناسمه ته د موسی او د هارون دره پرنامه باندې سجیده کوي ګر سره اجازه لا امن غواړم ته چې دون مخالفت کوي نو لاس پښې در پرې کوم نو یوازې په دې دیم نه لکو ول او خامخه او صلی بن زه زړوم کوم تسی نه یی بار البته بل آیات کې برزید خرما او پر درخت باندې چې ده په د خرما او درخت نوجي کې بل دلته مزړو ولا اصلبن زخم خه په دارو مکم تس اجمعين ټول یو لا ندر پرځم چې به نه زړو نو ګوره د حق مقابله هر وخت مال دغه سکیر ده سینه چې واز هغه پرعون کړده په نن زمانه کې مال فعلو باندې کې چې ګرد پر ودره بار بیا دغه کې بار وښنه بل لار نه لري نو دې صورت وایي دا د حق خاته ام توجهسه قالو دی او ترګوره دا داسې دی چې د مور زیږیدلې و مؤمنان و چې حق یې زړه ته کیرس په دغه سکین چې عقیده دغه نه قوي وس و قالو دی او ته لا ضیره بلې تستاور نو ستلا سره پرې کې کپ شیر پرې کې ولا ک ګر سره درته ولهم چې مکوه ته چې وایي به بار وای چې آیته به مې دال الله سره پرې کې پ شیر پرې کې بلې تستاور نه لري قالو جادوګران چې مخ کې و دا چې اوس خو نو وای کې مؤمنان سره بلې لا ضیره هیڅ zarar نشته په دغه کار کې ان بشک مجد استوا تاوان ولي نه لري ول ان بشک مش کو الى ربنا وخفل ربت منقلبون ورجدن كن ته چما مرکز کم دو رخت زم خراب تزم خپس ما رب خو چې دی هغه ماوین راغه چې می ایمان ا دی را وړي دغه جن پر خاطر مزه په داري رم لا سپشم پرې کیج نو رب خو ظالم نه دی رب ما ته بدل را کوي بار الاس مشکل نه سپه دې کتاب په کردار دي چې به سونه پریشان والله غدير ات ثوان نست ان بشک مش الى ربنا وربت زمج منقلبون ورګرځي دونکي ته چې مش مړه کینو مش کم پر بلز ان نتمع والان بشک مش نتمع مش تمع لرو دا موږ دا ستمر ور دا چې موږ وای تاوان نه کی خپل رابطه رابطه خو موږ دغه تمه پټه کړې ده رابطه خو موږ دغه امید ټاکلې دي ان به شک موږ نه تمعو مجتمع لرو اندګه یغ پیر چې بخښ او بخښي بخشنه بو وکله نه موږ لره رب نه رب موږ خطایا نه د خطا وسمر زمر رب موږ ته د خطا او بخشو وک نو موږ خداګر موږ په کوپر په شرک تیر کړی دی خدا اوس د سی په دست مو کلمه د ادور ایمان مراوړي نو هغه ګناي براو بخش موږ په دغه تمرکت ورځ خو مو نه ده بعد ترجمه ته متوجه اسو ان به شک موږ نتمعو موږ امید لرو اندجه یغ پر چې او بخشل نه موږ لره رب نه رب موږ خطایا نه خطای وسمر هغه ګناي وسمر چې راځي سی وی ولی ولی بیره تبخش در تمع ولی لرو عند جه جهت در تمع لرو کنا چه مرش سو اول المؤمنین اول در طول مؤمنان اگر چه در جه در مخ خو پر موسی علیه صلات و سلام این نور خلقو هم ایمان راوری خبال در پرعون ما اینه از یه ایمان نو پراوری خویغه ایمان پراوری پا بنی اسرائیل که در خلقو چه ایمان پر دی راوری نو دی ولی اول در مؤمنین دی مانا در پرعون پا اتباعو که لمرنی دی اسوال دا یاو او بل په دغه مجمع کې چې راټولو په دغه کې لمړنۍ دي سبارې نو چې ما د ایمان نقش هغه حدیث شریف پستې بده مو په یاد به مو یې خامخا مو څو واره ویل دي من سن سنت حسنه په اسلامي په له اجرها او اجر من عمل بها چې په اسلام کې نیغه طریقه کې شول د دې غیر طریقې ثواب هم ده دي او نور څوک چې په دې طریقه عمل کوي دوه خلکو په ثواب هم دی ورشریک دي ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها شاچ په اسلام کې بد طریقه کې شو یو بد اساس کې شو نو د دېغه چې دا د کښې شو دغه ګناه هم ده او بل څوک چې پر دغه لار په سيزي دغه په ګناه هم دی ور شریک دی نو دې په دغه لار موږ خو د ایمان اساس کې شو په دې مجمع کې چې داخله ګرا ټول دي د فرعون اتباع ګرځي نو خدای نور موږ پر قدم پر راځي ور نو د دې خاطر موږ الله ته غټه تمه یې شه هغه دا چې ګناه او شرکونه به ګرځي را معاف کې هیڅ مشکل نلی په درخته می زړه کې می دغه سي زړه پر لاسو می خونه راوړي کې پرې کې دغه ستا کړ دي نور مشته برب خطای را وښه د کوم خاطر اندجه خاطر کنا چې مش سو اول لمړنی المؤمنین د مؤمنان یعنی په دغه مجمع کې په دغه حاضر مجلس کې مش لمړنی هغه کسان چې د ایمان ته دا مخ شاو نو تر دې ځای پورې د قصې بل پړاو چې دا اوس موږ راووای چې دغه دې د ایمان راوړي فرعون د عذاب ادي ورته واوروي او عذاب پر تطبیق بیا کینو نو د ایمان په مینه چې څوک مسی بره دغه شانی تفسیر روح البیان د جعفر طیار رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام د اکازوی دی دغه یو مختصره واقعه ذکر کړی چې په غزا کې د نبی علیه السلام سره وو د مؤمنانو دا عادت دی چې هر ځای مقابله کې بیرغ د دې خپل ورڅخه په دې بیرغ باندې مؤمنان معلوموي چې دا د شی هر څوک دغه سي دا کفار هم لري بیرغ چې د کوم ځای زی بیرغ د مخې هغه حد حدود معلومی جباره دغه څو انسانان یو رقم چې سره ګډ سره برابر ته نه پوهیږي چې د دشمن په خوا کې مګ د خپل ملګرو په خوا کې ا بیرغ ورانه برابر په مخ کې روان بیرغ ته ته حد شي چې دغه ځای علاقه وسني ول سوي تر دغه ځای مؤمنان راغلي دي دا د بیرغ هدف کې دا استثناري بده خلوړي برای خلک ویني نو سړی د دشمن په خوا نه نه وځي بار نه ورکیږي ولې خپل ځای ور معلوم چې مرکز دلته دي نو د جعفر طیار رضی الله عنه څخه بیرغ ورڅخه فرسته لاس کې نیول نو د لاس چې دلته په تورو کوپارو پریس بیرغ شواس ا دې وروغ دې په چپاله اس کې بیرغ ونیو بلای ز غسل یعنی چې بغیر ویل چې الی ما هسپتال ته یوسی ام پلان زیته اس بیرغ چې کیچ معنا مسلمانان سره لار از بیرغ کنه سی بیرغ نیول پر بل لاس کې کفار و دال اسم پس پریس به ته بیرغ راپورت کړه بازوګانو په غیش کې د سټینګ ونیو په دار کم باندې ته څو بیا شهید سو نو دی وای چې حدیث شریف وای چې دی چې الله تعالی ته ورغلی د روح نو الله تعالی د ته برده د لاسو په بدل کې وزرونه پر لره ورکړه د د روح ته چې په هغه جنت کې وسدی طیران کې الو زیاله ته ګرځي وای زکه جعفر طیار بولی طیار خو دغه به چې طیران کې الو تل کې چې دی په جنت کې د روح وسم الله تعالی د ته وزرونه ورکړي ګرځي نو جعفر طیار رضی الله عنه د اسلام په مینه باندې هم خپل لاسونه ورکړي بس نه دي چې وای چې د موسی علی صلوات و سلام په مخابله کې جادوګران الله سونه بایل ول شی بایل ول فرعون پر تطبیق کړ د نبی علی سلام په امت کې درس نه مونیسته دغه سیم مخلصین سته نو الله عز وجل دې مشتم دې ایمان سره اخلاص سره لره راک الله تعالی دې په اخلاص کې کامیاب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.